NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen in Granada in Zuid-Spanje voor de Europese top. Bijna 50 landen zijn daar bijeen om te praten over veiligheid. Zelensky laat weten dat hij het vooral wil hebben over de veiligheid rond de Zwarte Zee. Het Erasmus Medisch Centrum bedankt in advertenties in verschillende kranten iedereen voor de steun na het schietincident van vorige week. Daarbij werd een docent doodgeschoten in een collegezaal in het ziekenhuis. De Raad van Bestuur schrijft dat ze de steun waarderen en dat het kracht geeft in deze moeilijke tijd. Voor het tweede kwartaal op rij zijn de huizenprijzen gestegen vergeleken met het kwartaal daarvoor, meldt makelaarsvereniging NVM. Op jaarbasis is wel nog sprake van een daling, namelijk met bijna 2%. Op dit moment kost een huis in Nederland gemiddeld €422.000. De grote supermarkten doen maar weinig om hun klanten duurzame producten te laten kopen. Het assortiment, de schappen en de reclames zijn bijna nooit gericht op klimaatvriendelijke producten of artikelen met weinig plastic of CO2-uitstoot. En dat blijkt allemaal uit onderzoek in de opdracht van onder andere Milieudefensie. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een paar files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 4 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. De A4 van Den Haag naar Amsterdam is weer vrijgegeven na een ongeluk. Iets voorbij Roelofarensveen. De file lost dus op van Hoogmade nog tot aan Roelofarensveen nog 4 kilometer met een kwartier oponthoud. En bij Roermond wordt er aan de weg gewerkt op de N280 vanuit Weert. Er staat voor Roermond Oost nu 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Historisch moment. Begin deze week. Na 60 jaar ging zondag de Groningse gaskraan dicht. Einde van een tijdperk. Hopelijk het begin van rust voor veel Groningers. En een Haagse belofte die werd nagekomen. Maar zorgen zijn er vervolgens ook, want waar halen we nu dan ons gas voorlopig vandaan zolang we dat nodig hebben? Ja, uit Noorwegen, maar wat als er onverhoopt iets gaan gebeuren met die vitale leiding vanuit Scandinavië? Gas uit de Noordzee is een ander alternatief. Daar ligt volgens deskundigen nog 60 miljard kuub onder de grond. Alleen, er is bij oliebedrijven bijna geen animo meer om het te gaan winnen. En dat zorgt, als gezegd, toch voor wat ongeruste blikken. De man die gaat over gas in dit land is Hans Velbrief, demissionair staatssecretaris Mijnbouw. Inmiddels de held van de Groningers, want hij kreeg vaart in de schadeafhandeling. Die blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad onlangs ook tot soms wel erg ruimhartige uitkeringen leidt. En hij is de man achter het verkiezingsprogramma van zijn partij, D66. De partij waarvoor hij ook kandidaat is voor de Tweede Kamer. Meneer Velbrief, goedemorgen. Goedemorgen. Om met dat verkiezingsprogramma te beginnen even. U wilt als onderwijspartij opnieuw de lerarensalaris omhoog, toch? Ja. Staat er. Ja, is helemaal niet nodig, zegt de Telegraaf vanochtend. Althans, experts zeggen dat in de Telegraaf. Oh? Ja, niet gezien? De Telegraaf niet gelezen. Gemiddeld salaris van een leerkracht is €5.800. Wij behoren tot de top van de Europese Unie. Nou ja, even het enige waar ik bij naar keek, en daarom hebben we dit opgeschreven, is dat heel veel scholen nog steeds heel veel problemen hebben om mensen te vinden. Dus ja, dan denk je, als eenvoudig econoom, misschien moeten we de prijs wat verhogen. Ja, of misschien moeten mensen wat meer fulltime gaan werken. Nou ja, dat is de andere. Daar hebben we ook een speciale maatregel voor in het programma. Om te zorgen dat mensen die lange werkweken maken, relatief ook beter beloond gaan worden. Ja. In hetzelfde verkiezingsprogramma stond ook dat de Groningen gaskraan in oktober 2024 wordt dichtgedraaid. 1 oktober 2023 ging de gaskraan dicht. En dat komt uit het hoofd van dezelfde man. Had u zich verkeken op een jaartje of nee, is er iets anders aan de hand? Goeie vraag. Wat er in het verkiezingsprogramma staat, is natuurlijk de definitieve sluiting. En dat cement, is, in de putten. Cement in de putten heet dat populair. Dat is trouwens ook zo, dat doe je ook. Maar nu hebben we besloten om wel de kraan op nul te zetten. Dus de waak van brandt niet meer. De waak van brandt niet meer. En dat betekent dat we in hele uitzonderlijke situaties, dus als het bijzonder koud zou worden, dan moet u denken aan -6,5 graden gemiddelde dagtemperatuur. Ik kan het me niet meer herinneren, maar het schijnt voor te komen in Nederland. En dan kunnen we de waakvlam weer aanzetten, omdat als er dan een calamiteit zou optreden bij een van de gasinstallaties, dan zou je Groningen nog 1 jaar kunnen nodig hebben. Ja. Nou, wij denken, ik geloof dat iemand zo vriendelijk is geweest om de kans hier op te berekenen dat dit samen gebeurt. Ja. Dus die kou met zo'n calamiteit, en die is 0,045. Dus de kans dat we dat gaan doen is heel klein. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, die kans is dan voor komende winter klein. Is dat ook voor de winter daarop zo? Nee, niet per se, maar dan hopen we dat we een aantal andere dingen geregeld hebben, waardoor we zekerder kunnen zijn van gastoevoer uit andere landen. Hè. Denk aan de LNG, denk aan dat de vraag naar Groningen gas, hè, dat is een speciaal soort gas sowieso. Laag calorisch, zoals dat heet, langzaam wordt afgebouwd. Denk aan de reserves, die hebben we nu chockvol gestopt, Jet en ik, bewust ook met het oog op het sluiten van Groningen. Ja. En dat zal volgend jaar weer moeten. Maar u zei in de introductie, en daar heeft u gelijk in, als je natuurlijk verwend bent geraakt door het grootste gasveld van Noordwest-Europa naast je deur te hebben liggen. Sommige mensen zeggen wel verslaafd geraakt aan goedkoop gas. Dan is afkicken daarvan natuurlijk een speciale opdracht. En die is cold turkey gebeurd, hè, de afkicken. Want het is natuurlijk gewoon gebeurd vorig jaar door dat wij opeens geen Russisch gas meer wilden importeren vanwege die verschrikkelijke oorlog gestart door de Russen. En twee, omdat we natuurlijk aanzagen komen al een paar jaar dat Groningen niet meer de oplossing zou zijn. Ja, maar goed, dat ging dus hand in hand. En de vraag is, wat gebeurt er dan als bijvoorbeeld er weer een staking is in een LNG-fabriek ergens in Australië, of dat andere landen ons voor zijn geweest met lucratievere contracten voor de landen die LNG produceren, zoals Australië, Qatar bijvoorbeeld, Verenigde Staten. En er een probleem zou zijn met een van de gasvelden en de leidingen vanuit Noorwegen. Wat dan? Ja, kijk, dan is u beschrijft nu ook een situatie waarin allerlei calamiteiten tegelijk optreden. Dus zou kunnen zeggen, natuurlijk kan dat gebeuren, hè, dat kan altijd gebeuren. Maar nogmaals, er zijn een heleboel landen die niet zo'n groot gasveld hebben liggen als wij. Duitsland heeft helemaal niet zulke grote gasvelden. Ja. De Britten niet, de Fransen niet, die redden het ook. En je moet dus proberen om zoveel mogelijk, en dat gaan we de komende winter hebben, daar een hele winter voor, om zoveel mogelijk maatregelen te nemen, zodat je als dit gebeurt niet voor verrassing komt te staan. Ik wijs erop dat we vorig jaar april, zaten Rob, Jet en ik echt bijna letterlijk met onze handen in het haar. Want toen zagen we opeens die Russische toevoer wegvallen. Ja. Ik had dat beeld geschetst van ik wil Groningen dicht. En daar zaten we. En we zijn de zomer en de winter toen goed doorgekomen. Met hele hoge gasprijzen toegegeven. Maar dat was in heel Europa zo. Dat was niet alleen in Nederland maar zo. Maar dat was daarvoor van LNG, een nieuwe LNG-terminal. Ja, Ja, exact zo'n drijvende terminal. Ja. Dus dat waren noodmaatregelen. Ja. En de experts zeggen, dat kan je eigenlijk maar één keer doen. Ja. Dus als het volgend jaar onverhoopt toch weer mis zou gaan, in ieder geval dat het heel koud zou worden, en er zijn allerlei andere internationale ontwikkelingen, dan kan je dat niet nog een keer doen. Hoe gaan we het dan doen? Ja, maar met heel koud, als het gewoon heel koud wordt volgend jaar, zonder alle andere calamiteiten, is dit allemaal oké. Okay. Dan is het voldoende. Het is de opeenstapeling waar je je tegen moet wapenen. Ja. Een van de methodes, heb ik ook al gezegd, is wij hebben gigantische reserves. Hè. We hebben de grootste gasreserves van Noordwest-Europa. Ja. In Bergermeer en in Norg. Ja. Hele grote reserves. Er is nu een discussie gaande waar ik dus ook echt heel serieus naar aan het kijken ben. De NAM, de eigenaar van die gasreserve in Norg in Groningen, zegt, ik wil eigenlijk die reserve sluiten en het kussengas, dat is het reservegas, gaan winnen. Ja, dat is dat gas dat daaronder zit. Dat is gas eigenlijk omheen. Ja. Om te zorgen dat die reserve homogeen blijft. Ja, daarvan hebt u gezegd in de Tweede Kamer, dat is eigenlijk ongepast. Ik vind dat ik vond het nogal wat. Het ongepaste zit vooral in het feit dat ik het nogal wat vind. Al in de week dat ik bezig ben dat het kabinet de kraan dichtdraait vanwege de veiligheid, om dan vlak daarbij te zeggen, nou dan ga ik daar het kussengas maar winnen. Ja. Ik wil een ander punt maken. Het klinkt schattig, kussengas. Het klinkt comfortabel. Dat begrijp ik. Nee, het heet ook pillow gas in het Engels, dus ik begrijp dat het schattig klinkt. Ja. Maar het punt wat ik wilde maken is, je kunt je afvragen, het is echt een serieuze discussie, of we als Nederlandse staat niet zouden moeten zeggen, nou ja, gegeven het feit dat we dat Groningenveld kwijt zijn, misschien moeten we die gasreserves maar in onze eigen handen brengen. Dus nationaliseren, kopen van degene die dat nu bezitten. Het zijn nu particuliere organisaties die dat bezitten. Ja. Vanwege het strategische belang daarvan. Dat is een van die dingen waar je heel goed naar moet kijken. U zei, daar moeten we goed naar kijken. Dat is inmiddels een week geleden dat u dat zei. Ja. Hoe zit het met het denkproces inmiddels? Nou, daar ben ik nog steeds over aan het denken. Alleen dat kost een heleboel geld. Hoeveel kost dat? Miljarden. Ik ga geen bedragen noemen, want als ik dat ooit zou willen kopen, dan heb ik een bedrag genoemd, maar miljarden. En dat kost geld, omdat zo'n reserve in principe geld waard is vanwege, en dan zijn we weer terug bij dat gezellige kussengas. Als je dat zou kunnen winnen, levert dat veel geld op. Maar ik was in Norg, meneer Kokkeman, afgelopen maandag of dinsdagavond was het. Ja. Ik was daar. En Norge ik zat... is Drenthe tegen de grens van Groningen. Ja, is heel, eigenlijk tegen de grens van het winningsgebied van Groningen. Het. En vlakbij Groningen stad eigenlijk ook. Ja. En ik stond er in de zaal en dan kijk je die mensen in hun ogen en dan denk je van ja, weet je, is het nou verstandig om nu een discussie te beginnen over het winnen van kussengas? En daar kwam ook mijn opmerking over dat ongepaste vandaan. Hmm. Laat ik nou voorlopig eens even rust creëren in dit dossier. Als we al vergunningen daarvoor zouden gaan geven, dat duurt de hele tijd. Want het moet heel goed naar de veiligheid worden gekeken. En nogmaals, ik heb dan ook even de tijd, een nieuw kabinet. Want ik bedoel, we zijn demissionair. Ja. Heb ik even de tijd om goed na te denken, is het niet verstandig om het misschien zelf te kopen? Dus dat is een serieuze gedachte. Dat is serieus gedacht. U bent dat serieus aan het onderzoeken. Ja, niet alleen dus, ik, hè, want ook Jette. Dus het nationaliseren van de gaswinning. Nou, dat is het nationaliseren van de gasreserve. Een grote gasreserve. Ja. Daar kun je over nadenken, maar nogmaals, kost een hoop geld. Ja. Dus. Maar goed, u hebt gemiddelde ambtenaar van Economische Zaken en Klimaat is niet gewend om daaraan een knop te draaien en gas te winnen, toch? Dus je hebt toch technici en mensen nodig die nu voor de NAM werken die dat doen. Ja, dat gaat sowieso. Hè. Dus er zit daar een gashandelsbedrijf dat heet Gasterra. Ja. Dat is het tot 2026 ongeveer. En daarna zullen we sowieso iets moeten regelen. Ja. Waardoor alle afnemers die er nog zijn van dat Groningen gas, en die blijven nog wel een aantal jaren. Bijvoorbeeld Nederlandse mensen die op een oud fornuis op Groningen gas koken. Ja. En die zijn er nog. Ja. Je zult op een zeker moment zul je dat moeten laten overnemen. Dat zal dan waarschijnlijk EBN gaan doen. En dat is een staatsbedrijf. Ja. Eigenlijk als ik u zo beluister, hebt u in uw hoofd eigenlijk min of meer de beslissing, althans de wenselijkheid van de beslissing, al wel genomen. Ik heb voor mezelf in ieder geval bedacht dat ik het winnen van kussengas nu door de NAM echt geen goed idee vind. Dat is één. Ja. Maar twee, ze hebben wel een vergunning in principe en ze kunnen een vergunning aanvragen om dat te winnen. En ik heb in mijn hoofd zitten, en u maakt mij daar weer op attent op, als je het Groningenveld niet meer hebt, moet je wel goed nadenken over je strategische gasreserve. Ja. Dus vandaar dat u me er serieus bij ziet kijken. Ja. Dus het is een serieuze gedachte om die gasreserve daar bij Norg dus te nationaliseren. Maar nogmaals, kost een hoop geld. Ja. Het is niet iets voor een demissionair staatssecretaris. Nee. Maar het is wel iets om over na te denken. Nou ja, u bent demissionair. Niemand weet hoe lang. Het zou nog best een tijdje kunnen duren. Maar stel nou dat er een volgend kabinet al is aangetreden op 1 oktober 2024. En de nieuwe bewindspersoon die over Groningen gaat zegt, ik ga die putten daar in Groningen helemaal niet volstorten met cement. Is dat nog een optie? Ja, ik laat even stil te vallen. Ik moet er bijna niet aan denken. Het antwoord daarop is gelaagd. Ja, ik heb een wet getekend vorige week en die ligt nu bij de koning om te tekenen. Dan gaat hij naar de Kamer, waarin definitief gesloten wordt. Dus wettelijk gegarandeerd wordt dat het gesloten wordt. De huidige Kamer heeft vorige week in het debat tegen mij gezegd, wij willen die wet eigenlijk nog wel behandelen. Dat maakt de horde om het dan alsnog niet te doen groter voor een komend kabinet. Als maar dat één. Moet dan de komende twee weken. Ja, drie weken. Kan in spoedprocedure. Want daarna is de Kamer met verkiezingsreces. Kan in spoedprocedure, ja, kan. Ja. Dat kan op zich, maar dat is aan de Kamer. Hè? Ja. Maar die wet ligt er. Tweede opmerking is, als mensen zeker willen zijn, die straks in het stembokje staan, dat dit niet gebeurt, moeten ze niet op een partij stemmen. Het liefst op D66 natuurlijk, maar dat begrijpt u wel. Ja. Maar niet op een partij stemmen die dit in zijn programma heeft staan. Maar het is geen zekerheid. Dus als de wet wordt behandeld voor de verkiezingen, dan is er een grotere mate van zekerheid dat die putten inderdaad vol worden gestort met cement. Zeker. 100% zekerheid is daar niet. Nee, is er niet. En als die wet niet wordt behandeld, is er überhaupt geen zekerheid. Dan is er veel zekerheid, omdat er een hele grote meerderheid van de huidige partij, u heeft al die programma's bestudeerd. Zeker. Die zeggen, stop nou met gaswinning daar. Dat wel, maar niet alle partijen zeggen, stort die putten vol met cement. Nee, ja, ik vind zelf, maar goed, het is mijn politieke opvatting, staat ook in het programma, ik vind dat we dat wel moeten doen. Uh-huh. En ik vind dat omdat wij, ik kom natuurlijk helemaal uit die periode van het enquêterapport, hebben we elkaar ook gesproken, en daarna met de kabinetsreactie. Uh-huh. Ik kom helemaal uit die periode. Ik ben er heel veel geweest. En als je rust wil creëren in die provincie, dan moet daar een zekerheid zijn dat het niet weer open kan. En de enige manier waarop dat zeker is, is de cirkel rond, is als je beton erin stort. Juist. En dat wilt u dus wettelijk vastleggen. En de Tweede Kamer heeft aangegeven dat voor de verkiezingen nog te willen behandelen. Nou, hebben ze gezegd dat ze dat willen proberen, ja. Nou goed, u had het over die enquêtecommissie. Ereschuld, schadeafhandeling, waar veel kritiek op was. Het duurde maar. Het kwam allemaal niet echt goed van de grond. U bent daar voortvarend mee aan de slag gegaan. U wordt daar ook op handen gedragen inmiddels in Groningen, zal ik maar maar zeggen. Tegelijkertijd kwam dat stuk in NRC Handelsblad, waaruit blijkt dat heel veel mensen, nou, in ieder geval een aantal mensen, die wel een paar scheuren in hun huis hadden, maar waarvan sommigen ook zeggen, ja, dat krijg je met zo'n oud huis, ook geld krijgen die daar niet per se als eerste recht op hebben, als ik het zo mag samenvatten. Zeg ik het goed? Ja, ik heb het stuk gelezen. Ik heb er drie dingen eigenlijk over die ik erover wilde zeggen. De eerste is, deze aanpak, waarbij we bijvoorbeeld, hè, mensen een vaste vergoeding geven van €5.000 als zij een foto sturen van een scheur. Ja. Deze aanpak is royaal en kan betekenen dat mensen, om het maar op zijn Nederlands te zeggen, de boel flessen. Ja, het buurtbarbecue-effect, ja, werd dat genoemd. Ja, ja, ik heb het gezien. Daarvan denk ik, dat hoort gewoon bij hoe we dit wilden doen. We hadden een ereschuld aan de Groningers. U maakte net zelf ook die brug. En dat is precies ook hoe het in mijn hoofd zit. Mm-hmm. En dat betekent dat je dat royaal moet aanpakken. En dan moet je er rekening mee houden dat dit soort dingen gebeuren. Ook als mensen 30 mil ontvangen. Dat is nummer 1. Ook als mensen 30 mil ontvangen. Twee is, het is geloof ik niet verplicht om de boel te flessen. Met andere woorden, ik zag Jan Wiegbolders gisteren, de voorzitter van het Gasberaad, die vond ik een hele behartenswaardige opmerking maakte. Die zei, mensen die ook in Groningen wonen, ergens in de villawijk en helemaal nergens last van hebben, die zouden toch moeten bedenken dat dit niet heel erg sociaal gedrag is. Ik druk me heel voorzichtig uit. Ik vind er iets van. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het gewoon onbehoorlijk. Ik vind het onbehoorlijk. Dus als Groningers ten onrechte een beroep doen op het schadefonds en op de schadeafhandeling, vindt u dat onbehoorlijk? Ja, dat is onbehoorlijk. Dus ik bedoel, als je op de buurtbarbecue staat en je hoort van je buurman dat je op deze manier makkelijk geld kunt krijgen, dat hoor je gewoon niet te doen. Deze regelingen zijn daar niet voor bedoeld. Ik bespeur enige ergernis. Ja, ik erger me omdat ik zit zo'n stuk te lezen en denk van ja. Nee, ik zit daar in Loppersum. Ik zat daar afgelopen dinsdagmiddag nog. Ik spreek daar mensen. Die mensen zitten 3 kwartier bij mij te huilen omdat ze zo lang last hebben van trage schadeafhandeling, trage versterking van hun huis. Hoe komt dat? Ja. Dat komt omdat we onze instellingen zo hadden ingericht dat ze op wantrouwen waren ingericht. Dat betekent, alles werd gecontroleerd, alles duurde lang, alles moest 3 keer da-da-da. 5 experts. Ja. Dan gaan wij het makkelijker maken en royaler maken en beter maken voor die mensen. Mm-hmm. En dan zijn er andere mensen die daar helemaal geen recht op hebben, die daarvan profiteren. Ja, weet je, als je je maatschappij een beetje heel wil houden, daar zit mijn ergernis. Ik geloof daar echt in dat je de maatschappij heel moet houden door je allemaal aan bepaalde regels te houden. Ja. Dan zou je dat niet moeten doen. Wat is uw oproep aan die mensen die daar ten onrechte gebruik van proberen te maken? Nou, kap daarmee, zou ik willen zeggen. Stop daarmee. Doe dat niet. Derde deel van het antwoord is een halve antwoord, omdat we daar morgen over praten in het kabinet. Maar in reactie op de enquête gaan wij naar een schadesysteem over, waarbij in dat nieuwe schadesysteem we veel meer nadruk gaan proberen te leggen op het direct repareren van de schade. Met andere woorden, dan wordt het niet zo eenvoudig meer om gewoon een bonnetje in te dienen en te zeggen, nou, weet u, ik heb ooit schade gehad. Nee, je kan geen bonnetje indienen, je schade wordt gerepareerd. En dat is een systeem wat redelijk bestand is tegen dit soort gedrag. Ja, moet je wel aannemers en zo zien. Maar je wel aannemers nodig, ja. Ik geloof dat die niet zijn aan te slepen. Zeker niet in dat deel van het land. Daar heeft u weer gelijk. Ja. Nog één ding over gasvelden, zal ik maar zeggen. Ook onder de Noordzee zijn die. Daar ligt nog voor 60 miljard kuub aan gas. Zeker. Maar de animo bij de olies om die gasvoorraad op te boren is eigenlijk afwezig. Ja, toch wil ik dat graag. Ik heb vorig jaar een stuk uitgebracht en ik heb vorig jaar een brief aan de Kamer gestuurd over hoe het daarmee staat. Ja. Het loopt eigenlijk denk ik vast op één heel belangrijke factor. En dat is dat onze vergunningsprocessen veel te lang duren. En het maatschappelijk sentiment misschien ook. Maatschappelijk sentiment is natuurlijk. Maar kijk, op zee maak ik mij wat minder zorgen over allerlei effecten die gaswinning kan hebben. Let goed op de veiligheid daar. Ja. Maar daar heb je toch wat minder last van mensen die daar scheuren en andere dingen door krijgen. Dus ik ben daar op zich een voorstander van. Uh-huh. Maar ik baal er zelf een beetje van dat het me nog niet gelukt is. Uh-huh. Dat is een van de dingen die ik de komende maanden echt nog wel wil doen. Om te kijken of ik dat vergunningsproces gewoon zodanig kan versnellen dat in ieder geval daar geen belemmering zit. Ja, want ze gaan nu wel naar Noorwegen, die olies. En ze gaan naar Groot-Brittannië. En daar doen ze precies hetzelfde wat ze bij ons ook in onze territoriale wat wateren zouden kunnen doen. Ja, het is overigens niet waar dat er helemaal niks gebeurt. Hè, nee. Maar het is een beetje... Nee, maar het rapport dat 2 weken geleden verscheen liet zien... als je niks doet, dan is het een aflopende zaak. Dat is waar u op aanslaat. Heeft er gewoon gelijk in. Ja. En dat daar zullen we echt... dus bijvoorbeeld met die vergunningverlening wat aan moeten doen. Nog één vraag over die schadeafhandeling... En de mensen die u dus oproept om er niet ten onrechte gebruik van te maken. Kappen ermee, zegt u. Mm-hmm. Zouden we, want u hebt hier wel eens eerder aan tafel gezeten... toen zei u, ik neem voor lief dat er hier en daar wat gerotzooid wordt met zo'n regeling. Het tempo is belangrijker, het moet nu eindelijk eens een keer afgehandeld worden. Ik parafraseer het. Zouden we dat op dezelfde manier hebben gedaan als de toeslagenaffaire er niet was geweest? Nee, alles in zijn tijd. Hè. Kijk naar het fraudebeleid en de enquête daarnaar... waar je ook zag dat toen de Bulgare fraude er was... 2013, dacht ik uit mijn hoofd... Ja. Dat er toen een enorme beweging kwam om het fraudebeleid aan te scherpen. We hebben net weer een andere parlementaire enquête. En dan krijgen we daar weer een gevolg van. Ja. Het enige wat ik leef in deze tijd, ik leef op dit moment... wat ik zag... was een schade- en versterkingsproces wat traag ging. Ja. En daar hebben we zoveel mogelijk vertraging uitgehaald. En dat betekent, er staat letterlijk een zin... in de kabinetsreactie op het enquêterapport... die zegt, dan moeten we voor lief nemen... dat er soms misbruik van wordt gemaakt. Maar misbruik, zeg ik er ook bij... hè? Ik bedoel, je kunt misbruik op 2 manieren bestrijden. Ja. Namelijk heel streng gaan zijn in... en dan krijg je alle effecten die we op een ander punt hebben gezien. Of mensen houden zich een beetje aan fatsoensnormen met elkaar. Ja, wees fatsoenlijk is eigenlijk uw oproep. Ja. Hebt u veel geduld? Nee, nul. Waarom wordt u dan Kamerlid? Althans, wilt u dat worden? ja, dat is... God, dat is een hele goede vraag. Dat is een vraag had ik nou niet op gerekend. Ongeduld en Kamerlid. Ach, ik weet het niet. Ik zie die Kamerleden, als ik ze zie zitten in plenaire debatten... lopen ze heel veel heen en weer en staan ze veel met elkaar te praten. En dat kan ik heel goed. Dus ja. Nou, misschien is dat... Maar u hebt een leven als topambtenaar achter de rug. U bent zelfs thesaurier-generaal geweest bij Financiën. Dus dat is laten we zeggen, na de minister van Financiën... de belangrijkste schatkistbewaarder. Altijd gewend om in grote organisaties te werken. Zeker. U bent nu bewindspersoon al een paar keer. Dus over het algemeen, als u een opdracht geeft... wordt die vermoedelijk uitgevoerd. Althans, dat is wel de bedoeling. Ja. Toch? Ja. En dan ben je straks Kamerlid met 1 of 2 medewerkers. Ja, maar het is wel... Ik ben 60 geworden deze zomer. Ja. En het is wel zo, als je een carrière hebt gehad... zoals ik die zelf heb gehad... Ja. Is het wel zo... En ik ben de laatste paar jaar natuurlijk veel in die Kamer geweest. Uh-huh. Dan vind ik het wel aantrekkelijk... om de kennis die ik in die 30 jaar heb opgebouwd... als Kamerlid toe te passen. Dat meen ik serieus. Dus wat denkt u dan als Kamerlid daar te kunnen gaan doen? Nou, ik denk bijvoorbeeld... wat ik meebreng is... laat ik nou één voorbeeld nemen. Wat ik meebreng is heel veel kennis over... hoe loopt er eigenlijk in Europa het financiële beleid? Hoe zit dat in elkaar? Mm. Nou, als ik Kamerlid daar nu over hoor praten... denk ik wel eens van, nou ja, weet je... daar kan het wel helpen als er iemand een keer interrumpeert... die ook daar geweest is en kan uitleggen hoe het gaat. Ja, maar niet alle debatten gaan de hele tijd over financiële stromen in Europa. Helemaal niet. Niet alleen. Maar dat is, u vroeg om, wat ga je daar dan doen? Dat is een voorbeeld. Het tweede voorbeeld is... ik ben door het Groningen dossier toch helemaal gebiologeerd geraakt... door het gebrek aan vertrouwen in de overheid. Mm-hmm. Dat is echt een ding. Ook in die zaal waar ik dinsdagavond weer was, dat is echt een ding. En waar heeft dat nou mee te maken... Dat heeft heel erg te maken met het feit dat wij beleid op een te grote afstand van mensen zijn gaan voeren. Dus we hebben te weinig gesproken met mensen. Ik ga dat voorbeeld van Groningen geven. Ja. Toen ik daar ging werken, ben ik daar dat spreekuur gestart. Ja. Ik zit daar eens in de zoveel weken, ontvang ik daar 4 à 5 mensen. Die komen dan 20 minuten langs, daarom heet het ook spreekuur... en die vertellen hun probleem. Blijft u dat als Kamerlid ook doen? Ja, dat wilde ik net gaan zeggen. Ik zou dus zeggen, Kamerleden, doe dat nou ook. Ja, beetje naar Brits voorbeeld, hè? Dan heb je natuurlijk een districtenstelsel... Ja. Waar uw partij trouwens nooit erg afkerig van is geweest. Nee, maar dat heeft iets te maken met die directe band met die kiezer. En ik merk dus zelf dat het, ik zeg dat ook ergens in een filmpje wat ik heb gemaakt... de aanleiding van mijn kandidatuur voor de Kamer. Ja. Die gesprekken met die Groningers daar in die zaal in Loppersum... die hebben mij heel veel gebracht. Ja. In de zin dat ik wist, bij afslagen moet ik nou voor A of voor B kiezen achter mijn bureau. Ja. Daar hoorde ik wel die stemmen van die mensen. Juist. Dat is misschien ook wel een verwijt aan uw eigen partij... dat bij partijgenoten de afgelopen jaren toch te weinig is gebeurd. Ja, maar Ja, dat kan aan mijn eigen partij, maar ook aan anderen. Zeker. Mijn principe is hier. Ja. Ik noem het zelf luisteren naar de zachte stem steeds. In Groningen ben. Je moet proberen om uit mensen te halen wat ze nou echt vinden en wat ze echt willen. Mag ik nog één voorbeeld geven? Zeker. We hebben geen tijd. Jawel. Ik was in Finsterwolde. Kleine gemeente tegen de Duitse grens aan Groningen. En daar dreigde een zwembad en een cultureel centrum te sluiten. Die mensen hebben met wat hulp van ons, uit Rijksgeld, hebben dat culturele centrum opengehaald. Ik vroeg aan die mensen, zou u het nou beter vinden als u zelf ging over de besteding van geld in uw gemeente? Toen zeiden ze nee. Dat willen we niet. Wij willen niet zelf beslissen. Maar we willen wel dat onze gemeente, onze raad en onze wethouders, als ze zo'n beslissing nemen, even bij ons langskomen en vragen aan bewoners, wat vindt u er eigenlijk van? En tot zover het referendum. Ja, maar dit is wel een van de redenen misschien dat we dit te weinig doen. Dat mensen in het land gewoon denken, wat zitten ze daar te doen in Den Haag? Ja. Ze vragen nooit aan ons wat wij willen. Nou. Dus u bent van plan om ook als Kamerlid straks gewoon spreekuur te blijven houden. Blijft u woordvoerder gas dan ook? Nee, dat hoort niet, hè? Nou ja, maar het gebeurt wel. Ja, af en toe. Maar ik vind dat niet gepast, want je weet heel veel dingen. Ja. Dus ik heb meer dingen in mijn leven gedaan. Dus ik kan financiën doen, ik kan Europa doen, ik kan sociale zekerheid doen, ik kan arbeidsmarkt doen, dat heb ik allemaal gedaan. Ja. Ik zou het graag doen natuurlijk, laat ik zo zeggen. Mijn mond jeukt, maar laat ik dat nou niet doen. Nee, dat vinden ze in Groningen vast betreurenswaardig. Nee, maar goed, als ze willen dat er een kans is dat ik het dossier blijf doen, moeten ze gewoon op D66 stemmen. Want dan keert u terug als bewindspersoon, bedoelt u? Precies. Juist. Dus u staat op de lijst, maar als D66 gaat regeren, keert u terug. Met als voorkeur ook deze portefeuille dan? Met als voorkeur deze portefeuille. En of ik terugkeer is in de handen van de formatie en van de politiek leider. Maar ja, als ik zelf zou mogen kiezen, dan deze portefeuille. Ja. Ik durf er wel een fles wijn op te zetten dat als die politiek leider in het kabinet aan het kabinet gaat deelnemen en hij haalt die portefeuille van u uit de onderhandelingen, moet het raar lopen, wil die u daar niet voor vragen? Zou zomaar kunnen. Ja. Zou zomaar kunnen. Dat lijkt me geen rocket science, toch? Ja. Maar ja, moet u wel voldoende zetels halen. En dat houdt nog niet over in de peilingen. Ja, maar dat is beneden dat de 10. Zegt u? Beneden de 10. Beneden de 10, ja, dat is veel te laag. Ja. Wij moeten echt weer richting die 20. Ja. Maar ik ben ervan overtuigd dat mensen Rob Jetten leren kennen. Zoals ik Rob Jetten ken, namelijk de beste bestuurder van Nederland. Ja. Dan komt het goed. Zij de schrijver van het verkiezingsprogramma, zeg ik er toch maar even bij. Dank u wel. Hartelijk dank voor de komst. En wanneer gaat u weer naar Groningen? Volgens mij over 2 weken. Over 2 weken is hij er weer. Spreekuur dus. En dat blijft hij doen als Kamerlid. Hartelijk dank. Zo is het. Dank u wel. Hans Vrijelbrief. Hier Natasja Gifswit en Nieuws Perfect. 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. 80% van de mensen met onverklaarbare gezondheidsklachten is vrouw. Hoe komt dat? Vrouwen zijn geen mannen, dat is het. Met bijzondere gesprekken. Ik zal het verhaal niet helemaal, het wordt heel lang. Wacht. Je mag het verhaal wel, want dit is de crux. Juist toch, Roos? En elke week de column van Peter Heerschop. Piep, piep. Hey, schat, volgens mij heb jij een berichtje. Kijk maar even. Oh, iemand die het uitmaakt? Wie dan? Een geheim nummer? Nou, maar goed, ik ga, hè. Agro Tros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wil jij ook scherp zien? Op elk moment? Veraf en dichtbij? Met één bril? Ga dan multifocaal. Nu bij iWish €200 korting op een complete multifocale merkbril. See you bij iWish Opticiens. Zo. Dat is relaxed. Heerlijk dit. Ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker, hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Erop uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Krijg je niet alles mee van je favoriete NPO-programma omdat je een visuele beperking hebt? Dan is audiodescriptie de oplossing. Hoe oud ben jij? Yvonne staart hem aan. Ongemakkelijk wendt Heiko zijn hoofd af en loopt verder langs de koeien. Je ziet meer met audiodescriptie. Ga voor meer informatie naar npo.nl/audiodescriptie. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet op een bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. 12 uur.